не шкадую і Москвы, бо яна дзівосная. Не шкадую цяпер і Петербурга, бо тут жыццё як вір і нашмат болей цікавых і нашых людзей.